Weź daj mi buźka, człowieku, tak. Weź daj mi buźka, choć małego gruszka. Nie chce mi się wstawać z łóżka. Złapałem lenia, tak się najarałem, a nie ma nic do jedzenia. Na pusty samar został mi joint do spalenia. Więc wziąłem buźka, jednego i drugiego, i odleciałem tak, że znalazłem się w San Diego. Po czym otworzyłem oczy, zborchałem buźka znów. To był porządny skuf, ciągle mi mało. A co najgorsze w samarze, nic nie zostało. Za duże buchy się brało i mam efekty. Co ja teraz będę jarać, brak hajsu w Kielni. Może zadzwonię maybe, kredo coś skreślę. Pomyślałem o koleżce, co dużo smaży. I chyba hajs mi leży, a mi kurwa skręt się marzy. Zadzwoniłem, załatwiłem, chmurę zrobiłem. I taki naspawany do końca dnia już chodziłem. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj buźka, daj, daj. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj buźka, daj, daj. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj buźka, daj, daj. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj buźka, daj, daj. Pewnego razu siedziałem u ziomeczka. Nabił mi lutkę, wziąłem buźka, była beczka. Pozdrowienia dla małaszka, moja mordeczka. Złapałem kaszlaka jak amator, co ty na to? Sam się aż zdziwiłem, jak pod nos mi wjechał baton. Więc wziąłem buźka jeszcze, a potem jeszcze. Sam już nie wiem, ile tego dymu w płucach zmieszczę. Mieliśmy zostawić resztę, na potem co tam? Może jeszcze przed snem jednego lolka zmotam. A jak ja to kocham, jak w saksie się nie mieści. Opowieści dziwnej treści o jednym buźku, co zrobił mi dziurę w mózgu i watę z mózgu. Ale jak Jano jara, to jest czysty old school. I nie zabierzesz mi tego, nie zabierzesz mi tego. Ty, weź mi oddaj tego blanta. No daj jeszcze buźka, no. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj buźka, daj, daj. Aj, aj, daj buźka, daj buźka, daj.